Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miasto obracasz w tym. Trójka pod księżycem. W Trójce pod księżycem naszymi gościami prezeska i były prezes Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani Gabriela Bołkun. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Mateusz Wiktorek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Katarzyna Cygler. Drodzy państwo, kontynuujemy tę debatę z studentami prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, z pasjonatami kryminalistyki. Drodzy państwo, to przed Kołem Naukowym Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wiele wyzwań. Największe, które są przed państwem, które państwo macie, które postawiliście sobie, no to są jakie, pani Gabriela? No przede wszystkim chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości odbiorców i pokazać im, że właśnie kryminalistyka jest tak naprawdę piękna, choć często drastyczna i wiąże się z rzeczami, których nie chcielibyśmy widzieć czy słyszeć, to jednak warto się w nią zagłębić i właśnie naszą misją jest właśnie pokazanie, jak bardzo szeroka to jest nauka. A też z drugiej strony tego, jak też troszeczkę być bardziej ostrożnym w i na przykładzie różnych spraw, które prezentujemy, chcemy też tak pokazać, żeby zachować taką większą ostrożność w życiu po prostu. Tak, i staramy się być też troszkę takimi, no, moralizatorami, to może dużo powiedziane, ale staramy się, żeby ludzie mieli taką większą świadomość tego, że nie zawsze należy stygmatyzować wszystkich sprawców, czy wszystkich ludzi, którzy dopuszczają się tych złych rzeczy. Zawsze staramy się, jeżeli oczywiście to jest w danej sprawie możliwe, pokazać, że za wszystkim stoi człowiek i staramy się właśnie dotrzeć też do tego, dlaczego się tak dzieje, chociaż to nie jest do końca nasza dziedzina, bo zahacza to o kryminologię, która właśnie mówi o tym, dlaczego dane przestępstwo zostało w ogóle popełnione, tak? No, my staramy się tu właśnie kryminalistykę często połączyć z innymi dziedzinami po to właśnie, żeby dać jej taki pełny obraz. I też właśnie w trakcie kursu jesteśmy uczulani na różne pomyłki sądowe, które się pojawiają nie tylko u nas, na całym świecie. Właśnie kryminalistyka to ta dziedzina, która często decyduje o tym, czy ktoś jest skazywany, czy nie, na błędy, które mogą się pojawić w analizie śladów, mogą być po prostu nieprzyjemne. Wręcz katastrofalne w skutkach czasami. No dobrze, to przejdźmy do przykładów, ale zacznijmy od tej prewencji, czyli to, przed czym chcecie państwo ostrzec innych, przykłady, które chcecie wskazać, jak uniknąć, kiedy unikać, kiedy przewidywać. No dobrze, zacznijmy. Pani Mateuszu. To pierwszą kwestią, o której mówiliśmy, to właśnie taka ostrożność w sieci, ostrożność w tym, jakie informacje udostępniamy publicznie, jakimi zdjęciami dzielimy się właśnie w różnych społecznościach. To wskazałbym jako pierwsza taka właśnie ostrożność też w sieci, bo często słyszę się o różnych oszustwach internetowych i tak dalej, i tak dalej. No a jakby nie było, potem to różne metody kryminalistyczne są wykorzystywane do tego, żeby ustalić sprawcę, jakim urządzeniem się posługiwał i skąd. Więc to jako pierwsze takie właśnie taka ostrożność tych nowych technologii, których obecnie jest coraz więcej. Czyli co, tak, nie? Ale też kryminalistyka może nam pomóc w takich bardzo codziennych sprawach. Przykładowo na spotkaniu z biegłym ekspertem z mechanoskopii. Mechanoskopia to jest taka technika, która bada ślady pozostawione przez narzędzie użyte przez sprawcę przestępstwa. Od tego pana dowiedzieliśmy się, że zostawianie klucza w drzwiach, przykładowo, no nie jest zbyt dobrym pomysłem, bo okazuje się, że to wręcz ułatwia sprawę przestępcom, którzy chcą dostać się do naszego mieszkania jak czy domu. To? Jak to? Dlaczego ułatwia? Dlatego, że, znaczy, ja nie jestem ekspertem, nie chciałabym tu wchodzić w czyjeś kompetencje, ale w takim dużym uproszczeniu chodzi o to, że ten klucz się da dość łatwo wypchnąć, a wypychając ten klucz można jeszcze w ogóle takimi nowymi technikami, którymi się posługują przestępcy, można w ogóle odwzorować ślad zamka wewnątrz, ślad klucza. No i dajemy im właściwie takie gotowe rozwiązanie do tego, żeby szybciej dostać się do zamkniętego pomieszczenia. Dobrze, a to, panie Mateuszu, to nie wystarczy zastrzec poniekąd konto w taki sposób, że tylko jest dla wąskiego grona znajomych i nikogo więcej? teoretycznie wystarczy, ale chyba każdy z nas spotkał się już z różnymi rodzaju włamaniami na konta społecznościowe. No i osoba, do której skierowaliśmy nasze treści, być może to być jakieś wąskie grono, właśnie padła ofiarą takiej kradzieży konta. No i przestępca, który właśnie dostał się do jego zawartości, widzi też to, co kierowaliśmy do tej osoby, więc to nie jest tak, że jeżeli, no na przykład wysyłając wiadomość prywatną nawet do bliskiej osoby, nie ma nigdy pewności. To jest już, mimo wszelkich zabezpieczeń oczywiście, jest to już przy zastosowaniu różnych rodzajów rozwiązań możemy to ryzyko minimalizować, ale niestety nie wszyscy na przykład włączają weryfikację dwuetapową i tak dalej, więc nawet takie wiadomości, które są gdzieś na prywatnych czatach, mogą po prostu wpaść w ręce przestępców. Gdzieś słyszałem o takim przykładzie, w którym ktoś na przykład wysłał drugiej osobie dane do swojej karty bankowej. No i właśnie przy tak może prozaicznym zabiegu przestępcy, jeżeli włamie się na takie konto odbiorcy, czy nawet osoby, która tę wiadomość wysyłała, może do takich danych się dostać, no i dokonać kradzieży z tej karty. Czyli mamy prewencję, jeśli chodzi o działania w internecie, mamy prewencję, jeśli chodzi o włamania do mieszkań i co jeszcze w takim razie? Znaczy może jeszcze zostając w tym świecie internetu, bo jednak on jest bardzo, bardzo bliski, myślę, wszystkim, bardziej czy mniej, nawet jeśli chcemy, no to on gdzieś tam nas otacza. Bardzo teraz popularne jest tak zwane oszustwo z Tindera. Zresztą myślę, że słuchacze też słyszeli nawet o takim słynnym oszuście z Tindera. Generalnie sprowadza się to do tego, że nie powinniśmy, może nie o tyle już wysyłać na przykład jakichś pieniędzy czy wrażliwych danych osobom poznanym w internecie czy na różnych aplikacjach randkowych. Bardziej chodzi o to, żeby być wyczulonym nawet na spotkania z takimi ludźmi, bo no to przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych obserwujemy taki dość wyraźny trend, że mnóstwo osób niestety no kończy takie randki w sposób tragiczny, nie odczytało wcześniej jakichś podejrzanych sygnałów od osoby, z którą pisali. Także to jest też przede wszystkim to, że trzeba pamiętać, że ostrożność nawet co do spotkania się na żywo z daną osobą, myślę, że taką już zupełną podstawą jest spotykanie się, powiedzmy, w miejscu publicznym, czyli poinformowanie bliskich, że będziemy widzieli się z kimś w takim dniu o takiej godzinie. I też informowanie o tym, gdzie się będziemy znajdować, jeżeli na przykład będziemy sami, albo będziemy późno wracać, bo mieliśmy właśnie też spotkanie, to jeszcze w ubiegłych latach z podcasterami i tam właśnie jeden z podcasterów powiedział, że jego celem jest właśnie to, żeby uświadamiać ludzi, jak w takich prostych sprawach, no na przykład ktoś wraca wieczorem jakąś ciemną uliczką, dzieją się bardzo przykre rzeczy. I właśnie mówił, że gdy analizuje coraz więcej tych spraw, opowiada o nich, no to też tak wzbrania się przed takimi jakimiś ryzykownymi zachowaniami. I też właśnie o tym w tych sprawach, które poruszamy, czy nawet podczas spotkań mówimy. Tak, znaczy tutaj też należy to zaznaczyć i też myślę, że słuchaczom, że absolutnie nie chodzi o to, żeby być zastraszonym i bać się własnego cienia, czy bać się nawet wyjścia z domu. My staramy się po prostu pokazać, taki zdrowy rozsądek. Tak, zdrowy rozsądek, ale też no niestety bardzo jest dużo złych sytuacji, dużo złych ludzi i staramy się no często niestety za pomocą drastycznych przykładów, ale takie najczęściej trafiają do odbiorców, ale staramy się właśnie kłaść nacisk na bezpieczeństwo własne i innych osób. Państwo jesteście młodymi ludźmi, dorosłymi, ale młodymi dosyć ludźmi z tego pokolenia, które już wychowało się w świecie internetu i przeróżnych dostępnych technologii, które no, fundamentalnie zmieniły rzeczywistość. Ta rzeczywistość w znaczącym stopniu dzieje się właśnie w świecie wirtualnym. To też jest świat filmów, seriali. To też jest ten moment, kiedy kryminały wróciły do łask. Państwo już dorastaliście w tym momencie, kiedy kryminał był bardzo poważnie już traktowany. Nie trzeba było się wstydzić, że się czyta kryminały. Przeróżne thrillery powstały, już nie wspominając o grach przeróżnej maści. Teraz państwo trafiacie na Wydział Prawa. Jesteście współtwórcami koła naukowego kryminalistyki, a jednocześnie przecież macie w głowie Stone'a, podejrzewam tych seriali wspaniałych, ciekawych, z świetnie napisanymi scenariuszami, gdzie bohaterowie aż przyciągają bez względu na to, czy są mordercami, czy nie, do siebie, odbiorcę. No i teraz jaka jest Państwa refleksja na temat tego, jak to jest naprawdę, a jak to jest w świecie filmu i seriali, książek i gier. Pani Gabriela. Takim problemem, z którym borykamy się, no my jako osoby, które kryminalistyką gdzieś tam choćby w sposób taki hobbystyczny zajmują się na co dzień, to wiemy, że też naukowcy bardzo niestety na to narzekają, że ludzie jako ludzie, powiedzmy widzowie różnych seriali, czy czytelnicy, którzy no nie mają za dużo wspólnego z jakąkolwiek praktyką, no niestety mają ten obraz bardzo uproszczony. Takim znamiennym przykładem w kontekście właśnie nowych technologii, które pojawiają się w kryminalistyce, jest to, że w tych serialach zawsze pokazuje się, że jeżeli jest stworzony portret pamięciowy sprawcy, to widzimy pana, który zgrabnie ołówkiem szybko narysuje portret. Cyk, po prostu mamy od razu sprawcę, wszystko jest rozwiązane dosłownie w 5 minut. No niestety tak to nie działa. Taki sposób tworzenia portretu pamięciowego no wygląda bardzo podobnie w rzeczywistości do tego, co możemy zobaczyć na ekranach kinowych, no ale warto zdawać sobie sprawę, że ta metoda ma dość dużą wadę, bo adekwatność ostatecznego efektu jest uzależniona no, głównie od umiejętności artystycznych osoby, która wykonuje taki portret. W tych czasach właściwie technologia przyszła nam bardzo tutaj z pomocą i obecnie bardzo rozwinęła się metoda komputerowa czwartego stopnia, która tworzy takie portrety. W skrócie taki portret jest wykonywany w specjalnym programie, który początkowo generuje 18 przypadkowych obrazów twarzy, no i spośród których wybiera się odpowiedni rozmiar, szerokość i kształt i świadek naoczny, który widział danego sprawcę, po prostu selektywnie dobiera sobie poszczególne elementy twarzy. Program generuje kolejno propozycje wizerunków twarzy, bazując już na poprzednio dokonanych wyborach. No i spośród konkretnych serii danych gotowych fotografii, świadek wybiera jedną. No i z przeprowadzonych badań wynika, że ta metoda ma największą skuteczność. To ja na chwilę zostanę przy tym świadku. Troszkę to będzie dygresja. Wrócimy zaraz do technologii tego rozdźwięku między poniekąd fikcją, no niby nie do końca fikcją, bo często opartą na przykład czymś z rzeczywistości, a rzeczywistością rzeczywistością, ale taki świadek. Przecież wiemy, że świadek, zwłaszcza jak jest ich dwóch, to już wtedy na pewno wiemy, potrafią mieć zupełnie inne wrażenia ze danego miejsca zdarzenia. Nawet te samo osoby opisać bardzo różnie. Inny kolor włosów, inny kolor oczu i tak dalej, i tak dalej. I co w związku z tym? Czy tutaj macie Państwo jakieś doświadczenie ze spotkań właśnie albo jakąś wiedzę, która też zamierzacie poszerzać w związku z tym trudem poznawczym świadków, też tą pamięcią świadków i z tym, co później śledczy muszą z tym zrobić. To właśnie w kontekście świadków i tego, jak mogą postrzegać różne osoby, no tutaj jest problem okazania i no i też właśnie przesłuchania tych świadków w danej sprawie. Nauka badała na właśnie przykładach różnego rodzaju eksperymentów, jak przeprowadzać okazanie, żeby ono było jak najbardziej wiarygodne. Ale często bywa tak, że tak jak właśnie pojawiają się przykłady w nauce, że te okazania w praktyce no nie są prowadzone zgodnie z danymi zasadami. No i świadek sugeruje się, bo na przykład, nie wiem, jedna osoba ma jakąś szczególną cechę, którą podobno no, na przykład posiadał sprawca i już nie patrzy w ogóle na pozostałe osoby. I jednym z takich jakby zasad, które się wskazuje, to jest to, że w paradzie powinny być co najmniej tam te cztery osoby i być bardzo, jeżeli chodzi o ubiór, żeby się jakby nie wyróżniały te poszczególne osoby względem siebie. I też czasem przeprowadza się na przykład okazanie puste, czyli to, że w paradzie nie ma tego sprawcy, może inaczej, osoby podejrzanej o dany czyn. Więc tak, w kwestii okazania czy przesłuchania one mogą być bardzo rozbieżne i tak w praktyce bywa, że czasem ktoś powiedział, że dana osoba była gdzieś widziana, a potem się okazuje, że tak nie było mimo tych zapewnień. Tak, i należy też o tym pamiętać, że właściwie taki dowód ze zdania świadka czy dwóch świadków, który jest rozbieżny co do wyglądu sprawcy, nigdy nie będzie w takim racjonalnym państwie demokratycznym, nigdy nie będzie uznany za dowód taki, który będzie kogoś skazywał, tak? To jest zawsze jakieś pomocne, chyba że uda się oczywiście dojść do jednoznacznego stwierdzenia, że to była dana osoba, ale w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jeżeli nie uda się ich ostatecznie ustalić, to finalnie taki dowód jednak będzie tylko zwykłą pomocą, a nie czymś takim znamiennym. Dobrze, to wróćmy w takim razie do tych spraw związanych z Państwa też doświadczeniami, po prostu młodych ludzi, którzy weszli ze świata jednak też pełnego wyobrażeń o działaniach związanych z poszukiwaniem przestępców, rozwikłaniem zagadek związanych z przestępstwami. A ten świat naukowy, ten świat już praktyczny pokazuje, co pokazuje. Pani Gabriela. Tak, myślę, że też wielu z nas ma takie, może nie tyle już z filmów czy z seriali, ale z takiego własnego, zdroworozsądkowego myślenia, że sprawca często popełnia jakieś przestępstwo w rękawiczkach, i policja czy inne organy ścigania mają już ogromny problem, żeby go znaleźć. I tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą kryminalistyka, a konkretnie dział kryminalistyki zwany gantiskopią. Gantiskopia to w skrócie jest taka właśnie dziedzina, która bada ślady rękawic, które w niektórych przypadkach mogą być ujawniane, zabezpieczane metodami charakterystycznymi dla daktyloskopii, czyli różnego rodzaju proszki, folie i tak dalej. Właśnie to jest częsty też motyw w jakichś serialach, tak, że ktoś po prostu włamuje się w rękawiczkach, nie ma śladów daktyloskopijnych, to nie ma sprawcy. A uproszczając, to powód, dla którego w ogóle te ślady rękawic powstają, jest bardzo prosty, bo na takiej powierzchni zostają jakieś substancje, takie jak kurz, smar, jakaś farba, krew lub jakaś wydzielina potowo-tłuszczowa. I dzięki temu wskutek bezpośredniego kontaktu rękawic z podłożem powstają na nim ślady, które co prawda nie umożliwiają identyfikacji sprawcy, bo rękawiczki to nie jest część ciała, po której da się dojść do konkretnej osoby, jednak można zdobyć takie bardzo cenne informacje, takie jak materiał, struktura, nawet liczba palców albo cechy indywidualne, takie jak przytarcia czy uszkodzenia. Też w tych serialach i filmach jest często pokazana taka sytuacja, że ktoś na przykład idzie sobie jakąś ulicą, i nagle jakiś zamaskowany człowiek przykłada tej osobie do twarzy chusteczkę nasączoną chloroformem i w wyniku tego ofiara już po kilku sekundach na przykład traci przytomność i osuwa się na ziemię, a jednak okazuje się, że ta substancja tak nie działa na organizm natychmiastowo, tylko musi to być kilka minut, żeby ten efekt osiągnąć. Na przykład już taki chociażby prozaiczny przykład pokazuje nam, jak bardzo różne taki ten świat filmów i seriali, który chciałby oddawać jak najbardziej rzeczywistość, zakłamuje fakty naukowe i tego, jak to wygląda po prostu w praktyce. Czyli przyspieszają pewne rzeczy twórcy. Tak, żeby po prostu była chyba większa oglądalność, żeby ta akcja była bardziej dynamiczna, a w praktyce po prostu tak to nie wygląda. A takie pierwsze zadziwienie, takie rozczarowanie bądź odkrycie jednocześnie, kiedy Państwo zaczęliście zgłębiać tajniki kryminalistyki, to właśnie ta konfrontacja własnych wyobrażeń o czymś, a ta prawda, którą niesie za sobą kryminalistyka i doświadczenia a propos tego czegoś. Co to było? Było coś takiego, panie Mateuszu? Wydaje mi się, że chyba ja osobiście bardzo dziwiłem się, gdy dowiedziałem się o właśnie lampie UV i luminolu, że to wystarczy jedna z tych metod, żeby te ślady krwi się ukazały. A właśnie w jakichś filmach czy serialach tak się cały czas jakoś je łączy, że one są takie powiązane bardzo, więc ja osobiście właśnie właśnie tak już bardziej krwawo. Zdziwiłem się, że użycie jakiejś substancji, w tym przypadku luminolu, może podświetlić naszą krew. Pani Gabrielo? Znaczy ja zdziwiłam się przede wszystkim tym, jak wiele śladów człowiek może zostawić i jak wiele tych śladów możemy zidentyfikować, bo dopóki nie zaczęłam studiować kryminalistyki, to nie wiedziałam przykładowo o tym, że jest coś takiego jak haloskopia, która bada po prostu ślad czerwieni wargowej. Czyli jeżeli zostawimy na miejscu zdarzenia odcisk swoich ust, przykładowo na szklance czy na szybie, to nawet po tym możemy zostać zidentyfikowani, bo struktura ust jest tak jak... ma się tak samo do identyfikacji jak odciski palców, czyli jest indywidualna dla każdego człowieka. I też zdziwiłam się bardzo, że nawet odcisk ucha na szybie czy drzwiach może spowodować to, że zostaniemy zidentyfikowani. Drodzy Państwo, człowiek nie przechodzi niezauważony do rozmowy. Wrócimy za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce pod Księżycem cały czas naszymi gośćmi są pani Gabriela Bokun i pan Mateusz Wiktorek z Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drodzy państwo, czy mieliście okazję skorzystać z takiego dorobku technologicznego, który jest dostępny dla nas? Jest taka na przykład wirtualna sala zbrodni na Uniwersytecie Wrocławskim, co prawda. Technologia VR pomaga bardzo w nauce. Tam można przenieść się na miejsce zbrodni, dokonać oględzin, zebrać ślady, dowody itd., itd. Czy braliście Państwo udział w czymś takim? Nie, niestety my nie mieliśmy takiej okazji, tym bardziej, że spora część naszej nauki niestety przypadła na okresy pandemiczne. Nauczanie zdalne niestety nie pozwala na takie techniczne zbadanie różnych spraw. Natomiast to, co robimy zawsze na zajęciach, to myślę, że jest taka podstawa, ale podstawa bardzo potrzebna, równocześnie bardzo interesująca, czyli każdy z nas pobiera sobie odcisk palca i ma za zadanie zidentyfikować, powiedzmy, typ wzoru, liczbę minucji, czyli charakterystycznych cech. No, działamy też na proszkach czy foliach daktyloskopijnych, robimy odlewy trasologiczne, które pozwalają właśnie na zidentyfikowanie obuwia czy kół pojazdu, ale z takich technologii, takich powiedzmy urządzeń bardziej specjalistycznych niestety nie mamy okazji korzystać. To ja Państwa pocieszę, bo taka sala VR właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim, tam na Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii została otwarta w listopadzie zeszłego roku, więc to jest dosyć nowa sprawa, więc macie jeszcze Państwo może szansę na to, żeby tam gdzieś wydzwonić drugie koło naukowe i gdzieś spotkać się, bo wydaje się, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, spróbować w ten sposób przenieść się w świat praktyczny. Wirtualnie. Ja bym jeszcze dopowiedział, że właśnie taka przestrzeń wirtualna też jest wykorzystywana obecnie, bo wykorzystuje się skanowanie 3D. I jest to taka dokumentacja właśnie miejsca zdarzenia i skanowania w trójwymiarze. I potem można nawet już po zakończeniu takich oględzin normalnie jakby przenieść się i zbadać, jakie były odległości czy rozmiary różnych przedmiotów, więc w jakimś stopniu to się już wykorzystuje, tylko taką wadą tego rozwiązania jest to, że aktualnie jest bardzo czasochłonne, i też wymaga bardzo dużo pamięci, bo to jest olbrzymia masa danych, ale mamy nadzieję, że kiedyś to będzie po prostu już standardowe i jakiś technik, jeżeli będziemy jakieś wątpliwości już podczas badań, gdzieś już poza miejscem zdarzenia, będzie mógł z tego skorzystać i po prostu szybciej jakąś sprawę rozwiązać. Kiedy wspomniał Pan o tym, co Pana interesuje i w jakim kierunku będzie Pan zmierzał, Panie Mateuszu, to wspomniał Pan też o taktykach poszukiwania sprawców. No to jakie mamy te taktyki tak ogólnie? Rozpoczynając poszukiwania sprawców, tutaj się analizuje pewne kwestie, które mogą nam jakoś podpowiedzieć, jak daną osobę odszukać. Przede wszystkim można na przykład wskazać, że tych informacji może dostarczać jakaś analiza tych posiadanych przedmiotów, materiałów, które osoba gdzieś zostawiła. Też środowiska, które na przykład były jakoś skonfliktowane z tą osobą. Czy może być to też analiza taka bardziej, bym powiedział, wynikająca z czynności operacyjno-rozpoznawczych, poprzez przeprowadzenie właśnie różnego rodzaju tak zwanych prowokacji, bo to jest tylko duże uproszczenie, dlatego że prowokacja jest w Polsce zabroniona, a to jest pewien tylko taki substytut tej formy czynności. To proszę nam to wyjaśnić, bo prowokacja brzmi, jak brzmi, jeszcze dodał pan zabroniona, a to jeszcze substytut, to proszę nam trochę to rozwinąć. Dobrze. Co to jest, co zabronione, Polsce, co można? W Polsce na przykład czynności operacyjno-rozpoznawcze, więc ta jedna z taktyk, które są wykorzystywane, aby wykryć sprawców, i uzyskać jakieś dowody przestępstwa, jest na przykład dokonanie zakupu kontrolowanego, tak zwanego zakupu kontrolowanego, który na przykład w jakiś sposób niejawny polega na nabyciu, czy na przykład zbyciu jakichś przedmiotów, które pochodzą z przestępstwa, na przykład, nie wiem, jakichś narkotyków, czy jakichś broni i tak dalej. I w efekcie tego możemy uzyskać dowody, że druga osoba takiej transakcji była jej drugą stroną, ale dlaczego mówiłem, że to nie może być taka prowokacja sensu stricto? No, podżeganie do przestępstwa w Polsce jest karalne, zabronione, ale no, na przykład też jest taka możliwość, żeby złożyć propozycję nabycia takich przedmiotów. I na czym to polega? No, na przykład można zaproponować, aby dana osoba na przykład nabyła jakieś narkotyki i tak dalej, ale nie może być to takie nakłanianie tej osoby, bo wówczas no, już jest to przestępstwo, nie można aż tak daleko ingerować. No i też jak kiedyś jeden z sądów się wyraził, kusić obywatela, aby popełnił przestępstwo. No a jak to rozróżnić w takim razie, to kuszenie i nakłanianie od takiego no, zaproponowania? Propozycja na przykład takiego nabycia, ona musi po prostu zostawiać swobodę tej drugiej osoby, czy ona chce ją nabyć, czy nie, bez żadnych nacisków, czy to jakichś przemocowych, czy na przykład jakichś gruźb, więc przede wszystkim ona musi być z drugiej strony ona musi taką swobodność zapewniać i ona musi też być świadoma, w sensie takim, że ta osoba musi też wiedzieć, co przyjmuje, jaką propozycję na przykład akceptuje. Więc to są skomplikowane bardzo sprawy, bardzo skomplikowane. Biorąc pod uwagę, że wspomniał pan, że to jest ten aspekt, który też pana bardzo interesuje, to dlaczego i co też jakby dorobek innych państw, gdzie może to nie jest zakazane, to co jest zakazane u nas, mówi. Zainteresowałem się bardzo tą tematyką z takiego pewnego zjawiska społecznego, które właśnie polega na tym, że to obywatele przeprowadzają różnego rodzaju prowokacje, no aby na przykład, nie wiem, kiedyś było słychać o tym, że ludzie na przykład robili zakupy, no i jak nie otrzymali paragonu, no to potem zgłaszali, że to jest przestępstwo i tak dalej. Więc w innych państwach właśnie to też się stało bardzo popularne. No i postanowiłem jakby spojrzeć na to z tej strony, dlaczego może organy państwa tego nie mogą czynić, a żeby obywatele no, nie musieli tego robić. No i też przede wszystkim to jest bardzo wątpliwe, czy to jest z ich strony uprawnione. I zacząłem to analizować właśnie, jak to wygląda w przepisach prawa i czy takie coś jest zabronione, czy nie. Moim zdaniem w Polsce no, taka działalność prowokacji obywatelskich, jak to się określa potocznie, no, jest bardzo niebezpieczna i wręcz powinna być po prostu zabroniona, ale w innych państwach no, dopuszcza się ją w jakimś zakresie, więc to wszystko zależy od takich uregulowań na szczeblu krajowym, jak pewne mechanizmy rozumieć. No, ja jestem zwolennikiem tego i bym to podkreślał, że do zwalczania przestępstw, do wykrywania przestępców są przeznaczone organy ścigania, a nie obywatele, którzy nie mają ku temu kompetencji różnych też zdolności, technik i przygotowania. Pani Gabrielo, a jeśli chodzi o pani pasje i plany związane ze swoją przyszłością związaną i z prawem, i z kryminalistyką, to jakie to będą te przestrzenie i co w związku z tym? Mnie przede wszystkim bardzo interesuje zagadnienie tych pomyłek sądowych, które są wynikiem jakichś błędów popełnianych w kryminalistyce podczas różnych czynności. No i staram się gdzieś doszukiwać się takich przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Czy to wynika może z jakiejś no, nieporadności organów ścigania, czy może to wynika z jakiejś niechęci do konkretnych osób, czy może to jest zwykłe niedbalstwo. No widzimy na współczesnych sprawach, nawet na naszym polskim podwórku, tak jak sprawa Tomasza Komendy przykładowo, że niestety takie zaniedbania i chęć jak najszybszego dokończenia sprawy i po prostu skazania czasami kogokolwiek powoduje, że no niewinni ludzie tracą sporą część swojego życiorysu. My jako, powiedzmy, jeżeli uda się, przyszli naukowcy, będziemy starali się dążyć do tego, żeby jakby popularyzować to, starać się dotrzeć do zwykłych ludzi też, żeby zwracali na to uwagę, nie tylko do osób odpowiedzialnych za prowadzenie śledztwa. Tak jak mówiłam wcześniej, nawet i tak jak mówił Mateusz, że nawet samo przeprowadzenie okazania, przeprowadzenie go w sposób błędny, no może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Także to, co my możemy zrobić, to, co mogą zrobić inni przedstawiciele nauki, to cały czas edukować, cały czas popularyzować, i nigdy nie brać za pewnik tego, że jeżeli jakiś przepis jest napisany bardzo prosto, to znaczy, że go wszyscy zrozumieją w jeden sposób, zinterpretują go jednakowo. Starajmy się jako wszyscy naukowcy i wszyscy pasjonaci dążyć do tego, żeby jednak faktycznie wszystko było robione w sposób prawidłowy, i sprawiedliwy. To jest bardzo trudne, to jest tyle aspektów tutaj, jeśli chodzi o tą dziedzinę, którą państwo się zajmujecie, właśnie te dziedziny, które państwo gdzieś obejmujecie swoimi zainteresowaniami, że to bardzo, bardzo duże wyzwania, ale to bardzo dobrze, że gdzieś zmierzacie państwo w kierunku tego, żeby sprostać tym wyzwaniom rzeczywistości. Jest taka metoda, która nazywa się metodą czarnej skrzynki, czyli wyciąganie wniosków na podstawie błędów i przyjęcie, że błędy nie są wstydliwe, by o nich mówić. Zwłaszcza w kilku obszarach rzeczywistości, w których przyznanie się do błędów jest bardzo trudne z różnych względów. I to dotyczy między innymi właśnie przestrzeni wymiaru sprawiedliwości i przestrzeni prawa w każdym chyba państwie świata, bo też różne są oczekiwania może, ale jednak jedno jest takie, dotyczy to również medycyny, że też oczekiwania społeczeństwa do tych osób, które się tym wszystkim zajmują, są takie, że to powinny być osoby nieskazitelne, nigdy się nie mylić. Drodzy państwo, to w takim razie, skoro koło naukowe jest w Krakowie, kryminalistyki, też jest wiele innych takich kół naukowych w Polsce, czy państwo z sobą spotykacie się, wymieniacie się doświadczeniami, konkurujecie ze sobą? Absolutnie nie konkurujemy. Chcielibyśmy wręcz odnowić taką tradycję związaną z czasami jeszcze przed pandemią, kiedy organizowaliśmy takie zjazdy kół naukowych. Staramy się gdzieś tam korzystać ze wspólnych dorobków. Jesteśmy gdzieś tam w jakimś kontakcie internetowym z racji odległości, które dzielą poszczególne miasta. Ale absolutnie nie zauważyliśmy nigdy żadnej konkurencji. Staramy się pomagać sobie nawzajem. Dokładnie, a wręcz przeciwnie, bierzemy udział w spotkaniach właśnie innych kół, a członkowie innych kół korzystają też z naszych spotkań, więc ten okres pandemiczny pozwolił nam, aby po prostu nauczyć się, że możliwe jest czerpanie tej wiedzy na przykład z innych zakątków Polski, jeżeli nas na przykład coś bardzo interesuje. Mając to poniekąd doświadczenie 10-letnie, mam na myśli oczywiście przekazywania tej wiedzy, doświadczenia, jak tam było, zanim jeszcze państwo przecież trafiliście na studia i zainteresowaliście, dołączyliście do koła naukowego, wiedząc, co się dzieje w innych kołach naukowych, czy wiecie państwo, jakie są mniej więcej statystyki, ile osób z tych studentów, którzy interesują się, są członkami waszych kół, zostaje później właśnie specjalistami w jakiejś dziedzinie kryminalistyki, czy po prostu poświęca jakąś część swojego życia właśnie tego rodzaju badaniom naukowym? No to ja bym powiedział, że właśnie też mieliśmy spotkanie z aplikantem prokuratorskim, który był właśnie członkiem naszego koła i takie przypadki nie są bardzo jakieś pojedyncze, bo pamiętać trzeba, że oprócz tych takich zagadnień praktycznych, też potrzeba tych specjalistów prawno-technicznych, którymi są właśnie prokuratorzy i tak nasze koło w jakimś sensie też pomaga w przygotowaniu do różnych egzaminów, aby się dostać na takie aplikacje, i potem wykonywać te zawody praktyczne, więc taka możliwość jest, i na pewno różnymi spotkaniami, które są, wiedzę, którą zdobywamy od praktyków, to umożliwiamy. Trzeba też powiedzieć, że ci praktycy, którzy są naszymi gośćmi, są bardzo otwarci na nadawanie takich rad, jak rozpocząć swoją karierę w danej ścieżce, także to jest też coś, co przyświeca, to jest takim naszym celem w tych spotkaniach, nie tylko spopularyzowanie wiedzy, ale także umożliwienie wejście, chociaż takie początkowe, do konkretnego świata jakiejś profesji. I podkreśla się też, że właśnie kryminalistyka to jest taki troszkę styk tych zagadnień prawnych i tych i tych zagadnień takich technicznych, praktycznych. No i właśnie tak się nawet sugeruje, żeby osoby, które chciałyby w tym dalej się realizować, żeby właśnie kończyły oprócz tych kierunków takich typowo prawnych, jeżeli na przykład chcą być prokuratorami, także kierunki specjalizacyjne z kryminalistyki, z biologii i z różnych takich dziedzin, które przynależą i pomagają kryminalistyce. Ach, jaka to wielka odpowiedzialność, ile to pracy. Tak naprawdę brakuje chyba rąk do tej pracy, biorąc pod uwagę, ile jest aspektów, ile jest tych już specjalizacji w ramach tej jednej kryminalistyki. No, miejmy nadzieję, że coraz więcej osób będzie dołączać się do Państwa. Takie marzenia Waszego koła, jeśli chodzi o spotkania, jeśli chodzi o warsztaty, o doświadczenia, zakładając, że wszystko jest możliwe, możecie pojechać gdziekolwiek, spotkać się z kimkolwiek chcecie w każdej przestrzeni świata, doświadczyć, zajrzeć do laboratorium X, Y, Z, Z, Z i tak dalej. To co to by było, pani Gabrielu? No myślę, że tutaj to nie będzie jakimś wielkim zaskoczeniem, ale bardzo chcielibyśmy udać się do jakiegoś nowoczesnego laboratorium FBI, takiego zupełnie niedostępnego dla zwykłych, szarych ludzi. Tym bardziej, że tak jak wspominałam i poznać te metody, które są wykorzystywane, tak, które niekoniecznie są opisane, dokładnie, bo też trzeba pamiętać, że na pewno ta technologia jest, myślę, że co najmniej 10 lat do przodu niż to, co nam się wydaje, że faktycznie w jakim miejscu jesteśmy. Także bardzo chcielibyśmy to zobaczyć. Tym bardziej, że tak jak wspominałam, no nie ma możliwości nawet na polskich warunkach wejścia do laboratorium z uwagi na to niebezpieczeństwo kontaminacji. Ale no właśnie dla dobra wymiaru sprawiedliwości nie wszystkie metody mogą być dostępne publicznie. No i to tak i z tego też właśnie i z tego też względów wynika, że no takich możliwości nie ma, co wydaje się przykre, ale też uzasadnione. No dobrze, ale to te rzeczy, których wiemy, że nie wiemy, a chcemy je poznać, to jedno, a z tych, które wiemy, że są i chcemy je poznać, a no nie ma dostępu z różnych względów, no już nie takich, że zabrudzimy powietrze sobą sami i nie możemy po prostu dlatego wejść do takiego laboratorium. Takie już takie bardziej realne może tak. To co to by było? Ale trudne, więc ciężko jest tam być, to zdobyć, tam pojechać. To co to by było? Jeżeli można byłoby wziąć udział w jakichś różnych eksperymentach procesowych dotyczących balistyki, to są zagadnienia też cały czas analizowane pod względem matematycznym, fizycznym. No i właśnie zobaczyć to, jak to wygląda w praktyce, jak takie badania się po prostu przeprowadza. Ale też udział, myślę, w takich zwykłych oględzinach miejsca zbrodni. No, nie jesteśmy w stanie się tam dostać z wielu przyczyn, a myślę, że właśnie tak fajnie, u źródła. Tak, fajnie byłoby zobaczyć tą pracę tych techników, policjantów, prokuratora na miejscu. My oczywiście możemy spotykać się z takimi osobami, ale jednak to są wciąż opowieści, a chcielibyśmy jednak zobaczyć na żywo te białe rękawiczki. To ja Państwu rekomenduję nawiązanie relacji, rozmowy z doktorem habilitowanym Tomaszem Kaliszem, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, bo to on stoi za tym otwarciem tej możliwości tego bycia na miejscu zbrodni i przeprowadzenia tych wszystkich czynności dzięki technologii VR, bo rzeczywiście tam nie wejdzie się tak, ponieważ można niestety te ślady zadeptać i doprowadzić do tego, do czego nikt nie chce, czyli że sprawca ucieknie i upiecze mu się. Drodzy Państwo, tak to jest. Młodzi ludzie tworzą nowe światy. Pani Gabriela Bołkun, pan Mateusz Wiktorek, członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani Gabriela prezes, pan Mateusz prezes jeszcze w zeszłym roku. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy pani i dziękuję państwu. A już państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Górala.